Autopromocja. Trzeba je ważyć. Można za nie trzymać. Bywają miodem na serce, ale i sztyletem. No i to, które było na początku i stało się ciałem. Bez nich nie ma rozmowy. Porozmawiamy więc o słowach. A do udziału w tym spotkaniu zaprosiłam profesor Katarzynę Kłosińską, profesora Michała Kleibera i księdza profesora Piotra Mazurkiewicza. Słownik odświętny. Zapraszam w świąteczny wtorek, kilka minut po 8:00. Beata Michniewicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. After Party. James Blackshaw, mistrz 12-strunowej gitary, album Summoning Suns, na początek naszego dzisiejszego spotkania. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam bardzo serdecznie w ten wyjątkowy dzień. Dziś zabraknie jednak muzyki świątecznej w naszym spotkaniu, będzie za to nastrojowo, a to za sprawą przede wszystkim nagrań z wytwórni Wounded Knife. W tej chwili jednak ponownie James Blackshaw w utworze, który z całego naszego dzisiejszego zestawu jest jednak najbardziej pasujący do nadchodzących, rozpoczynających się właściwie świąt. Holi, czyli jemioła. Thank you. To był James Blackshaw i fragment albumu Summoning Suns, a teraz Alameda Duo to fragment ich najnowszego i właściwie jedynego albumu. Jedna z najlepszych polskich płyt, które ukazały się w tym roku. Alameda Duo to duet, który współtworzą oczywiście Jakub Ziołek oraz Mikołaj Zieliński. Wspólnie oczywiście nie tylko jako Alameda Duo, ale również współtworzą inne projekty pod szyldem Alameda. Kilka dni temu pojawiła się informacja, jeszcze nieoficjalna, że w roku 2018 ukaże się album kwartetu Alameda. Jak Państwo pewnie wiedzą, Alameda występuje w różnych postaciach i składy liczą sobie różne ilości muzyków. W tym roku mieliśmy okazję słuchać duetu, w przyszłym roku to kwartet, po raz kolejny zresztą, bo nie po raz pierwszy. Już teraz jestem pewien, że to będzie świetny, świetny album. Posłuchajmy Alameda Duo. Thank you.

Mikołaj Zieliński i Jakub Ziołek, czyli Alameda Duo, fragment ich tegorocznej płyty. A teraz, skoro słuchaliśmy jednej z najlepszych polskich płyt tego roku, posłuchajmy chyba najlepszej. I ponownie posłuchamy Kuby Ziołka. To duet Wacław Zimpel, Jakub Ziołek. Właśnie utwór Rens z ich tegorocznej płyty. Album uznawany za najlepszą polską płytę. Nie tylko u nas. Portal Quietus uznał ją za jedną z trzech najlepszych płyt tego roku. Album zbiera świetne recenzje. Chciałbym powiedzieć, że równie świetnie się sprzedaje, ale niestety tak nie jest. Dlatego jeśli jeszcze rzutem na taśmę szukają Państwo fantastycznego prezentu dla miłośnika dobrej muzyki, to album duetu Zimpel Ziołek to jest najlepszy wybór. Rens w tej chwili. Thank you. duet Zimpel Ziołek, nagrywający dla wytwórni Instant Classic, to już za nami, a teraz wytwórnia Wounded Knife. Choć pochodzą z Warszawy, to skład współtworzący ich dyskografię jest bardzo, bardzo międzynarodowy. Już za chwilę Lake Mary i Nathan Wheeler. Lake Mary to projekt, za który odpowiada Chas Prymek, a Nathan Wheeler to po prostu Nathan Wheeler. Wspólnie ich największe inspiracje to Lamonte Young oraz Charlemagne Palestine. Dla miłośników muzyki współczesnej, muzyki ambientowej, muzyki konkretnej to są nazwiska doskonale znane. Muzyka kontemplacyjna w tej chwili w audycji After Party. Thank you. Autopromocja. Jego krótki życiorys, kariera i przede wszystkim muzyka to źródło niewyczerpanej inspiracji. Atom String Quartet postanowił zmierzyć się z legendą Zbigniewa Seiferta. Najpierw na płycie, teraz na żywo. Zapraszam na retransmisję tego może nawet nie koncertu, ale wręcz misterium. Atom String Quartet gra Zbigniewa Seiferta w Trójce na antenie 25 grudnia o 18. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Also to utwór tytułowy z wydanej w roku 2016 kasety. Kaseta wydana przez wytwórnię Wounded Knife, dlatego że oni właściwie tylko i wyłącznie wydają kasety. To jest również motyw przewodni naszego dzisiejszego spotkania, tak naprawdę muzyka z kaset. Dlatego też utwory, których słuchamy, są tak długie, bo zazwyczaj wypełniają one, każdy z nich, jedną stronę kasety wydanej przez wytwórnię Wounded Knife. Kaseta 40-minutowa, utwory zazwyczaj około 20-minutowe. Kolejny taki właśnie przed nami, ponownie Chas Primack i ponownie jego projekt Lake Mary. Tym razem gościnnie wystąpi tu projekt Inner Oceans. To jest fragment albumu Komerabi, utwór Wake Up Lake, Wake Up.